Digitális talk show mindenkinek, itt a Netidők. Megdőlt egy internetes bástya, mégpedig a Flash, de el kell magyaráznunk a hallgatóknak, hogy mi is ez. Két dolgot is lehet rögtön mondani a Flashre, a videóval is kapcsolatos, meg az ilyen internetes multimédia állományokkal. Igen, ez azért még nem dőlt meg, attól messze, e felé haladunk, de még messze vagyunk tőle. Nagyon örülnénk neki egyébként, sokan azt gondolom, hogyha megdőlne, mint most a webfejlesztők részéről beszélek. A Flash túl sok jó dolgot nem nagyon hozott a webfejlesztésben így önmagában. Nagyon látványos weboldalakat lehet vele csinálni, a weboldalak az ennyi túlzás, nagyon látványos dolgokat lehet vele csinálni, valamint az elmúlt 4-5 évben ő lett az internetes videó lejátszás kvázi szabványa. A YouTube-on, meg a legtöbb videó megosztón ilyen Flash formátumú videókat látunk. Gyakorlatilag az történt, hogy a Flash lehetővé tette a videók lejátszását a saját lejátszóján belül és egy saját formátumban. De mert hogy éppen ezt terjedt el akkor a legjobban, vagy éppen ő volt az első, aki ezt ilyen nagy tömegek számára elérhetővé tette, de ekközben vannak olyan feltörekvő technológiák, mint például a HTML5-nek a saját natív videó lejátszása, ami ezt ki tudja majd váltani szerencsére. Pedig ahogy a hírekben olvasható, a Flash videó valójában egy gombot jelent, tehát hogy úgy van beállítva a felület, ami lényegében nem is a Flash formátumot jelenti, hanem mögötte egészen más kodekek működnek, Flash-től szinte teljesen függetlenül. Ez a dolog egy kicsit bonyolultabb ennél, az FLV formátum, tehát ami a Flash videót jelenti, az egy ugyanolyan doboz formátum, mint az AVI. Abba bármit be lehet rakni, bármilyen kódulású videót, és azt te utána FLV-ben, az FLV lejátszóval, tehát a Flash lejátszóval tudod megnézni. Ez gyakorlatilag egy ugyanolyan Flash elem az oldalban, mint mondjuk egy banner, ami csillog, villog, animál jobbra-balra, és valamilyen úton-módon felkelti a te figyelmedet. De tehát ez ugyanúgy Flash mind a kettő. Nem fog többbe kerülni a leves, mint a hús? Tehát a rengeteg videóra gondolok most, ami már kint van, például a YouTube-on, meg a többi sok-sok videó megosztón. Na, kezdjük hát ezeket le kell cserélni, nem? Kezdjük azzal, hogy a Google is ugye a Flash megdöntése mellé áll, mert ki az, aki elsősorban a Flash ellen van, ez az Apple. Az Apple az összes iPhone-ján, illetve a most megjelent iPadon is ellene van a Flashnek, nem engedi, sőt a legutóbb kiadott, hogy hívják az SDK-t szépen magyarul? Fejlesztői készlet? Igen, fejlesztő környezet. Tehát a legutóbb publikált fejlesztő eszközeihez kiadott licencben explicite megtiltotta azt, hogy bármilyen alkalmazás futhasson, akár az iPhone-on, akár az iPad-on, amit nem az ő fejlesztő eszközeivel csináltak. Mi a gondjuk vele? Magával a Flash-sel? Uh-huh. Az a gondjuk, hogy a Flash az egy ilyen közbőső réteg köztük és a felhasználók között. Tehát maga a Flash ugye futna, a Flash lejátszó futna az ő eszközükön, és a Flash lejátszóban futna valamilyen a Flash-sel készített multimédiás alkalmazás, amire ők semmilyen hatással nincsenek. Hogyha az nem fut jól, akkor nem azt fogják mondani, hogy ennyi-bennyi, miért nem fut ez a Flash alkalmazás jól, hanem azt fogják mondani, hogy ennyi-bennyi, az iPhone-omon nem fut valami jól. És őket fogják elővenni azért, amiről ők nem tehetnek. És ezt akarja gyakorlatilag megszüntetni az Apple, hogy egy ilyen közbülső réteg beálljon közé és a vásárlók közé, míg szemben az összes olyan alkalmazással, amit natívan az iPhone-ra írnak, tehát természetes módon fut az iPhone-on. Egyébként én láttam is ilyet, abszolút meg tudom erősíteni, mert egy portálfejlesztést közelről láttam, és ott volt egy probléma a Flash lejátszóval, amikor éppen verzióváltás előtt állt, és az addigi éppen nyilvános verzióval nem lehetett olyan módon csatlakozni vállalati környezetben futtatott gépeken, hogy el is induljanak azok a videók, csak az otthoni gépekkel, és aztán hiába jelezték a fejlesztők ezt a gyártócégnek, aki a Flash-t előállítja, hát nem nagyon jött reakció. Hát azt nem tudom, az Apple és a Flashnek a rossz viszonya sokkal régebbi keletű, tehát már magán a macOS X-en lévő Flash lejátszó sokkal gyengébb minőségű, sokkal jobban eszi az erőforrásokat, és sokkal több hibát tartalmaz, vagy legalábbis ezt állítja az Apple, mint a Windows-os, és emiatt piszkálják, hogy a Flash újdonsült tulajdonosát, és szegények, ők pedig azért vannak rettentő rossz helyzetben, mert az e-héten bejelentett legújabb kreatív szút termékcsomagokban pont ez lett volna az egyik nagy dobás, hogy a legújabb Flash verzió, a Flash CS5, az tud majd olyan kódot futtatni, ami egy-egybe fut az iPhone-on, most az Apple ezt egy húzással letiltotta. Ja, még visszatérve egy pillanat a kérdésemre, mi lesz az eddigi videókkal? Konvertálják, átrakják, elvesznek? Fogják konvertálni. Hát igen, mondjuk szerintem olyan túl nagy konverziót nem kell végezni, mert ahogy Balázs is mondta előbb, ugye ezek ilyen doboz formátumok. csak gyakorlatilag a dobozt kell lecserélni szerintem majd a videó körül, bár ezt ennek nagyon még nem néztem. Na jó, de hát nézzünk már meg egy mondjuk ne is a YouTube-ot mondjuk, nézzünk meg egy mainstream média portált, ahol van kismillió videó. Hát a YouTube-nál több sehol nincs. Na de, televíziós portálra gondolsz? Nem. Egy internetes portál, egy hírportálra, vagy egy tematikus portálra, ahol iszonyatos nagy munkával, évek munkájával egy csomó videót összeállítottak, különböző helyekre, különböző rovatstruktúrákba berakták, azt szépen konvertálták flashbe, és akkor most egyik pillanatra a másikra azt mondják, hogy ezt betiltjuk, megszüntetjük, elássuk. Nem lesz gond. És mi lesz? Nem lesz gond. Azért nem lesz gond, mert maga a konvertálásra lesznek nagyon jó eszközök. Tehát ezek a portálok, ezek a háttérben, amit te nem látsz, az általában úgy épülnek föl, hogy van egy mappa, ami tele van ezekkel a videókkal, és onnan húzogatja be a megfelelő oldalakra az adott hírhez maga az oldal kódja. Ez erre a mappára egyszer rá fognak engedni egy konvertáló programot, ami mondjuk egy éjszaka vagy két éjszaka alatt lekonvertálja az összes videót egy új formátumba. És az az érdekes egyébként ebben a hírben, hogy egy nagyon jó új videókodeket fog a Google nyíltá tenni, ez a bizonyos VV8, ami nagyon jó minőségi videót tud majd csinálni. Tehát azért is fognak szerintem sokan átállni erre, mert sokkal jobb minőségi videót tudnak így majd kitenni a weboldalakra. Nyílt forráskódú lesz. Így van. Egyébként a YouTube már most átállt a saját kódjára. Tehát a YouTube-nak már van olyan változata, hogyha valaki elmegy és megnézi, ami HTML5 kóddal fut, ami azt jelenti, hogy nincsen benne flash ahhoz, hogy lejátszd a videót, nem kell hozzá flash. Maga a videó lejátszó, az a HTML5 natív videó lejátszója, és nem is tudom milyen kodekkel, de bár működik. Én nekem még az jutott eszembe, ugye, hogyha Google így mellé áll ugye a HTML5 mögötti technológiáknak, akkor ez nem csak a flash-t fogja egyébként megrengetni, hanem van egy másik hasonló technológia, a Silverlight. Tehát azért szerintem majd az is meg fogja érezni. Elég sok például pont média cég az átállt ugye flash-ről Silverlight lejátszóra. Gyakorlatilag az is fölöslegessé válik majd ugyanúgy. Még egy mondat erejéig térünk vissza erre a két világra, ami a Flash-en belül kialakult. A videót emlegettük most elég sokszor, de voltak más formátumok is, más médiafájlok, amiket Flash-en lehetett előállítani, ami nem videó. Azt most ezt nem érinti, ugye? Hát nem, de szerintem... Mert arra írták a hírekben, hogy ez egy kiváló eszköz ezekre a... Hát ugye hanglejátszásra, tehát MP3 lejátszásra, podcastoknak a készítésére is, vagy továbbítására a weboldalon keresztül, arra is általában flash-t használnak. Gyakorlatilag erre sem lesz szükség, ezt is meg fogja oldani előbb-utóbb szerintem a HTML önmagától, és csatlakoznak majd ehhez a technológiához a böngészők. Tehát gyakorlatilag ahogy a böngésző gyártók csatlakoznak hozzá, úgy lesz ez elérhető minden böngészőben. És az a része pedig a flashnek, amivel ilyen nagyon csicsás, nagyon látványos weboldalakat lehetett csinálni, gyakorlatilag ez is a abszolút a vége felé jár, mert hogy gyakorlatilag a HTML5, illetve a CSS3 eszközkészlete ezeket szinte egy az egybe ki tudja váltani, illetve nagyon sok olyan JavaScript függvénytár érhető el, amivel gyakorlatilag 5 perc alatt tudsz nagyon látványos dolgokat csinálni, hogyha egy kicsit értesz hozzá, nem, sőt, még egy kicsit sem kell hozzáérteni, csak követni kell az utasításokat, és majdnem ugyanolyan látványos átvezetéseket, animációkat tudsz készíteni flash nélkül. Megfektetett szerverek és hamu felhő a ma esti hírsziportákban Dragon Györgytől. Kirobbant az e-sport legnagyobb bundabotránya. A brit hatóságok a hírek szerint figyelni fogják, hogy jogtiszta vagy kalóz tartalmakat töltenek le az internetezők. Mindenről Kovács Tücsi Mihálytól hallunk. Ismét meseszerű és szerethető a Settlers játék. Az egyik legnagyobb rajongója Spányik Balázs mesél róla, majd jön egy kifejezetten játékosoknak fontos kifejezés az infószótárban. Keresztűzben a videókártyák. Végül kiderül, hogy létezik nyílt forráskódú antivírus rendszer is. Borek András ismerteti itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Netidőkben. Itt ül az asztaltárság mellettem Bódi Zoltán, a netnyelvész. Jó estét kívánok! Dragon György, hírsziporkamester. Maximális tiszteletem. Borek András, nyílt forráskódú rendszerek apostola. Jó estét! Kovács Tücsi Mihály, a Galaktika magazin tudományos szerkesztője. Ahoj, Poplacsek! Spányik Chatman Balázs. Szép estét kívánok! Ő a PC tip rovatunk vezetője, de ezúttal nem PC tippet, hanem aféle játék tippet hoz majd. Na, az jó lesz PC tipnek is szerintem. És aféle szubjektív sorozatot is indítunk majd veled, mert kis előrejelzést adok a jövő heti műsorunkról, amikor is a játékfüggőségedről fogunk majd egy kicsit beszélni. Chatman magánügyei. Chatman magánügyei címmel indítjuk ezt a sorozatot, és arról, hogy hogyan alakulhat ki a függőség egy közösségi oldaltól, meg a játékokkal kapcsolatban. Mindezt majd a jövő heti műsorban. A hallgatóknak elmondom a Netidők webcímét, www.netidők.hu. Egy mondat erejéig visszatérünk a múlt hétvégi választásokhoz, mégpedig egy szempontból, az internet szempontjából. Ugye azon a hétvégén megdőlt vasárnap az magyar internetes oldalak látogatottsági rekordja, 3 millió fölé kúszott az egyéni látogatók száma, és másnap hétfőn még nagyobb rekord lett, 3,7 millió látogató nézte összesen a magyar weboldalakat, ez igen szép szám. És ennek következtében voltak olyan oldalak, amelyek elérhetetlenné váltak. Például ezek között az oldalak között volt a blog.hu, amelyben a leginkább látogatott oldal a Mandiner volt. Most már utólag lehet nekik nyugodtan reklámot csinálni, lévén ők szivárogtatták az összes létező adatot, amihez hozzájutottak valahogy a választási adatokról. Ezt a televízióban többször is elmondták, hogy hát itthon például ez a, nem mondhatjuk a nevét, de ez a Mandiner nevű oldal, és hát az okos internetező az egybe tudta, hogy miről van szó. Tehát nem, gondolom nem a karakószörcsögi, mit tudom én, Manci néni ment a mandiner.blog.hu-ra, hanem azért, aki értette ez a dologhoz, és hát totálisan összeomlott az egész blog.hu úgy, ahogy volt, tehát egyik aloldala se jött be, de gyakorlatilag a nagyobb oldalak is, és az ismert oldalak is, amelyek elvileg föl vannak készülve arra, Lásd Index, Origo, hírportálok, a Népszabadság online, Magyar Nemzet online, ezek is elég dadogtak. Nem estek szét, de dadogtak, mentek. Határozottan dadogtak. Nem csak rekordok dőltek, még hanem szerverek is. Szó szerint. Igen, csak megdőltek, de ahogy a műsor előtt erről beszélgettünk, nem kell országgyűlési választás, vagy kormányváltó hangulat ahhoz, hogy a szerverek leálljanak. Elég egy működő vulkán is. Igen, mert nagyon érdekes dolog történt tegnap előtt, vagy tegnapi napon. Kitört ez a kimondhatatlan nevű vulkán, tehát ez múlt hét szerdán történt egyébként. Izland déli részén. A dologban az a legérdekesebb, hogy az Egyesült Királyság Skandinávia területét beterítette a vulkáni hamu a magasabb légrétegekben. Hát ez gyakorlatilag mi közünk nekünk ehhez, így első hallásra, hát gyakorlatilag semmi. Hát ott jól el van a vulkáni hamu, aztán valami majd csak lesz, de hát leállították az egész európai légi közlekedésnek durván a felét. Egyébként a repülőgép szakértő, hogy ennyire sűrű ott a füst? Vagy miért nem a füst, leállítani? Hamúról van szó, azért a kettőt ne keverjük össze egymással. De hasonló gondolom. Van egy bizonyos sűrűség, ami fölött már egészségtelen mennyiségű azoknak a repülőtárgyaknak, amelyek keresztül haladnak rajta. Aha. Károsíthatja a hajtóműveket, károsíthatja az ablaküveget, károsíthatja a műszereket, károsíthatja magát a repülőgépnek a karosszériáját gyakorlatilag. Meg hát nem is lehet látni. Képzeld el, az, mint ahogy a homokfúvás, egy homokfúval végig mennek azon a szerencsétlen repülőgép, mert ez lecsiszolja róla a festéket, meg mindent. Tehát azért ez egy eléggé durva dolog. Ez egy közkeletű tévedés, pontosan rossz elnevezés, ez a vulkáni hamu, mert gyakorlatilag vulkáni porról kell beszélnünk. Ez egy hihetetlen finom minőségű, de nagyon kemény, az üvegnél keményebb, hegyes, szilánkos valami, ami nagyon komoly károkat tud okozni. Tehát például az, hogy a repülőgép hajtóművébe bekerülve gyakorlatilag megállítja a hajtóművet, és a gép lezuhan. A világon rengeteg helyen, ahol sok repülőgépjárat jár, ott figyelik a vulkáni tevékenységet is. De ez még mindig önmagában nem egy szenzáció, ilyen már régebben volt, vulkánkitörés volt, repülőgépekkel történt baleset, elkerülték a helyet, viszont feltalálták a virtuális katasztrófa turizmust. Mi történt? A világ összes, vagy ilyen nagyon sok honlapján, ami ezzel foglalkozik, megjelent egy honlapnak a linkje és egy fotó onnan. Ez a honlap a www.flightradar24.com, ami gyakorlatilag Európa légi közlekedését mutatja valós időben. Tehát ha elmész erre az oldalra, akkor te látod, hogy ilyen kis repülőgép ikonok Európa térképe fölött épp melyik repülőjárat merre felé megy. Mint egy radarképernyőn. Mint egy radarképernyőn, és a repülőknek az összes azonosító adatát, tehát milyen járat, milyen típusú, mi a gyári száma, milyen magasan repül, merre felé repül, ezeket az adatokat, ezt mutatja ez a rendszer. Ezt egyébként lehet tudni, hogy milyennek az alapja? Honnan? Ezek nyilvános ezeket? Adatok. Minden repülőgép rendelkezik egy transponderrel, ami ezeket az adatokat sugározza. Ennek legfőképpen biztonsági oka van. Például azért, hogy amikor az egymással szembe menő repülőgépek, van egy automatikus készülék, ami utasítja őket, hogy kikerüljék egymást, hogy elkerüljék az ütközést. Most annak az eszköznek tudnia kell, hogy melyik repülőgép merre halad, milyen sebességgel, milyen magasságon, mert egyébként nem tudja megfelelően utasítani őket, és hát a földi irányításnak is ugyanúgy ezekkel az adatokkal tisztában kell lennie. Most ez a térkép, mielőtt bárki azt hinni, hogy ezzel bárki könnyen vissza tud élni, ez egy eléggé elnagyolt dolog. Tehát gyakorlatilag ilyen amatőröknek, mint én, ez egy nagyon jó érzés nézni, hogy a Swissair járata az éppen hol tart Franciaország fölött, vagy a Malév Budapest-London közötti járata épp hol tart. De egyébként döbbenetesen néz ki Európa térkép, hogy rengeteg repülőgép van folyamatosan a légtérben. Igen, és miért virtuális katasztrófa turizmusnak hívom én ezt a dolgot, ami ma történt? Ugyanis Anglia és Skandinávia fölött egy repülőgép sincs ezen a radar térképen, de fél Európa ezt az oldalt nézi. Emiatt az oldal totálisan belassult, többször összeomlott, az összes létező extra adatot ki kellett venni a repülőgépek neve mellől, ugyanis régebben ráviszed a kurzort a repülőgépre, mindent megmutat róla. Ma kiírták direkt azt, hogy a nagy-nagy érdeklődés miatt sajnos nem tudjuk az extra adatokat közé tenni, mert az lassítja. Például megmutatja azt, hogy a repülőgép merre megy, tehát így húz maga után egy csíkot a térképen, ma ilyet nem mutatott, és a bent a kollégáim közül szinte mindegyik ismerte már ezt a honlapot, aki tegnap még nem ismerte. Tehát gyakorlatilag tényleg egy olyan eseménynek vagyunk a tanúi, hogy csak amiatt nézték meg ezt az oldalt nagyon sokan, mert hogy történt ez a katasztrófa, történt ez a természeti esemény, és egyébként nem is érdekelte volna őket, de most mindenki, este láttam több monitoron, ott volt a flight radar, és ott nézték a járatokat, hogy épp melyik merre megy. De akkor érdekes lehet, hogy a repülőgépek hiánya rajzolja ki ennek a hamufelhőnek a olyannyira, hogy pont arról beszélgettünk itt térre fel a műsor előtt, hogy azok a járatok, amelyek rendszeresen Anglia fölött repülnek, azt meg lehet nézni az interneten, vannak erre megfelelő oldalak. Azok a járatok ma Bretagne fölött repültek el, tehát olyan 150 kilométerre, 200 kilométerre Londontól délre. Ezek a járatok holnap már sokkal délebbre fognak kilépni Európából, mert a rádió is mondta, meg a különböző hírek is mondták, hogy terjed a felhő, tehát egyre inkább dél felé halad, és ezt nagyon szépen meg lehet figyelni, hogy például Hamburg, az az utolsó északi védőbástya, Hamburg fölött nincs repülőgép egyáltalán. A hamburgi repülőtér, ez körülbelül az utolsó védőbástya, és holnapra valószínűleg a hamburgi repülőtér is el fog esni, mert annyira ki fog terjedni a felhő odáig is. Tehát ez egy borzasztó érdekes dolog, főleg egy ilyen amatőrnek, mint én, aki egyébként is figyeli ezeket a történeteket. Magyarországot eléri ez a felhő? Minden bizonnyal a széle el fogja érni, de hogy ez járni fog-e korlátozásokkal, hát ezt csak jövő héten tudjuk meg. Lassul, mert ugye nem, nincs utánpótlás, de gyakorlatilag lassul, hígul, majd meglátjuk. Szerencsénk van, mert jó helyen vagyunk, tehát nem ez a fő terjedési útvonal. Egy nagy előnye lesz, hogyha végre elvonulnak fölülünk a felhők, akkor a nyugati égboltot érdemes figyelni napnyugtakor. Gyönyörű, vörös és lila színben játszó eget láthatunk majd. Ez a vulkánikus hamunak a következménye. Van még hír, nem? Igen, nagyon sok érdekes hír volt. Az egyiket én inkább jövő hétre tartogatnám, és akkor majd, ha már egy a függőségről van szó, olyan függőségről van szó benne. De amiről itt érdemes beszélni, hogy léteznek ugye e-sportok, vagy e-sportok, erről már mi beszéltünk itt a műsorban, ezek az úgynevezett cybersportoknak is hívják őket. Vagyis amikor számítógépes játékokból bajnokságot szerveznek. Így van, Korea a legnépszerűbb ország ebből a szempontból. 12 csapatból álló profi liga van Koreában, ahol a StarCraft nevű játékkal úgy játszanak, hogy megtöltenek 50 ezeres stadionokat, 20 ezeres termeket, televíziók közvetíti, hatalmas pénzeket akasztanak le a profi játékosok, akiket olyan cégek támogatnak, mint például a Samsung, vagy például a koreai légierő, tehát ez egy nagyon komoly pénzek forognak itt. Miért is érdemes ezt emlegetni? Azért érdemes, mert kitört a legnagyobb bundabotrány az e-sport világ történetében. Kiderült ugyanis, hogy a vezető csapatok vezető játékosai rendszeresen bundáztak. Előre illegális fogadóirodákkal megbeszélték az eredményeket, amelyeket később úgy alakítottak, hogy hát úgy alakuljon a fogadóknak jó legyen a dolog. Erről természetesen nem tudtak az igazi nézők, az igazi fogadók, illetve a rendőrség még csak most nyomozza azt, hogy a játékoknak az úgynevezett replay-jeivel, tehát a visszajátszásaival, hogy élhettek vissza ezek az illegális fogadóirodák, mert hát ezt is le kellett adniuk ezeknek a játékosoknak. Én olyasmit tudok elképzelni, mint egy, volt egyszer egy régi film, amiben felvételről adták le a lóverseny közvetítéseket, és akkor arra lehetett még úgy fogadni utólag, már nem emlékszem. A nagy balhé, ez a nagy balhé. 60-as évekből. Tehát ilyesmit tudok elképzelni, hogy esetleg zárt körben úgy adták le a közvetítéseket, hogy előtte lehetett még fogadni, és nem tudták az eredményt, de az már ugye nem egy élő közvetítés volt. Most ezt úgy képzeljük el, hogy a legkíresebb játékos például a 23 éves CJ Entus, aki minden egyes faja, három faj van, a StarCraftban a legjobbak közé tartozik, ő is állítólag több millió dollárnyi pénz forgott kockán ebben a dologban, és sárosak ezek a fiúk benne. Az egész azért elképesztő, mert ahol van sport, és ahol van a sportban pénz, ott előbb-utóbb feltűnik a csalás is, és hát sajnos bármennyire is nem jó dolog, hogy ez pont az elektronikus sportokhoz fog már kötődni, vagy azokhoz is fog a jövőben kötődni, de azt kell, hogy mondjam, hogy sajnos az elektronikus sportágak is elérték azt, amit az igazi sportágak, hogy már itt is csalnak. Hát ez Koreából indult. Magyarországon például semmi értelme nem lenne StarCraftban csalni, mert itt egy fillér pénz nincs abban, hogy versenyeznek a versenyzők. Nem is olyan jók, mint a koreaiak, tehát ezt tegyük hozzá. Egyébként annyi az érdekesség még a dologban, hogy akiktől megtudták az adatokat és a versenyzőknek a különböző eléréseit, azok például e-sport edzők voltak. És ezen akadtak ki nagyon sokan a kommentekben, hogy ez egy dolog, hogy ezek cybersportolók sportolnak, de mi az, hogy edzők is vannak? Mit mondanak neki? Kattints gyorsabban, fiam? Vagy vannak ilyen, mint a 5 perces kattintó szekció után. Stratégiát fejlesztenek. Mindenféle edzési lehetőség van. Hát ugyanúgy, mint a sakkozóknál, itt nem csak abból áll a dolog, hogy... Ők állítják össze egyébként ezek az e-sport edzők, hogy melyik fogadóirodában mekkora tétet kell megtenni, és melyik csapatra. A jó klikkelő ujjadat csinálja 4x12 fekvőtámaszt este lefekvés előtt, fiam. Lényeg, ami lényeg, hogy sajnos felnőtté vált az e-sport is, most már elfoglalta helyét a igazi sportok között. Mondhatnánk azt is, hogy Kovács Tücsi Mihály rászállt Nagy-Britanniára, mert hogy többedik alkalommal beszélgetünk az Egyesült Királyságról. Volt már szó rengeteg kameráról, amit Londonban elhelyeztek, meg számtalan más esetről volt szó, amikor megfigyelték a polgárokat. Igen. Jöjjön a következő. Mordor sötét nagyura most már betette a brit parlamentbe is a lábát. 189-47 ellenében elfogadták a Digital Economy Bill, vagy ahogy népszerűbb nevén a Free Strikes, tehát három csapás nevű törvényjavaslatot, ami ugyebár arra vonatkozik, hogy meg kell figyelni az internet forgalmat, és aki gonosz módon bármilyen illegális tartalmat letölt, az háromszori figyelmeztetésben részesül, és hogyha az alatt se hagyja abba, akkor komoly büntetést fog kapni, börtön, pénzbüntetés, és lekapcsolják az internetről. Ez még hivatalosan nincsen jóváhagyva, mert ez az alsóház fogadta el, még a felsőháznak jóvá kell hagyni, de mivel onnan jött az ötlet, ez már pusztán csak papír formaság az egészben. Ehhez meg kell szervezni azt, hogy tényleg figyeljék a forgalmat, és tartalom szempontjából ítéljék meg, hogy az most jogtiszta vagy kalóztartalom. Igen, tehát konkrétan a dologban, ami felveti a kérdést, itt rögtön az van, hogy meg kell figyelni a forgalmat. Milyen forgalmat? Az egész internetes forgalmat meg kell figyelni, hogy lássuk. Tehát azt hiszem, itt alapjaiban sérül az a törvény, nem tudom egészen pontosan, hogy hívják, hogy a kollektív bűnösség. Tehát aki internetezik, az bűnös, tehát mindenkit megfigyelünk. Azt hiszem, ez itt már alapjaiban sérül a dolog. Ami engem különösen zavar, hogy úgy jött ki a törvény, hogy ezzel az intézkedéssel az összes szolgáltatóra terhelték a fejlesztés és minden egyéb költségét. Tehát magyarul ez azt jelenti, hogy úgy döntött a törvény, hogy mostantól kezdve ti szolgáltatók, akár tetszik, akár nem, a mi besugó hálózatunk és rendőreink lesztek, úgyhogy ti fogtok ezentúl minden létező embert megfigyelni, és aki rosszat tesz, azt figyelmeztetitek, majd lekapcsoljátok, és mi még jó, majd megbüntetjük. De természetesen ezeket a plusz fejlesztéseket tovább hárítják majd a felhasználókra. Pontosan. De drágulni fog az internet. A legszebb az egészben, hogy ki fizeti azt, hogy engem megfigyelnek, én. Ez egy kicsit engem arról emlékeztet, lehet, hogy morbid a hasonlat, de szerintem állja a helyét, hogy Kínában állítólag a kivégzettek családjával fizettetik ki a lőszer árát, amivel a kivégző osztag végrehajtja az ítéletet. Ez egy kicsit számomra olyan. Tehát eleve bűnösnek néznek, megfigyelnek, és még én is fizettem ki az egésznek az árát, tehát ez valami nagyon durva. És aztán mehetünk ebbe még tovább, mert ugye valakinek el kell dönteni, hogy most jogtiszta, vagy nem jogtiszta a tartalom. Igen, tehát itt például az is egy kérdés, hogy itt vannak például a hotspotok. Hát például én nyáron egy nemzetközi kempinghálózat egyik kempingjébe akarok menni nyaralni, és manapság egy kempingben teljesen elfogadott, hogy ingyenes wifi internet van. Na most, hogyha én egy kemping területén nekiállok letölteni ingyenes tartalmat, kit fognak elkapni? Nem engem. A kempinget. A kempinget. És akkor még nem is beszélve arról, hogy nehogy Isten, van nekem egy tizenéves fiam, aki valamilyen zenét le akar tölteni az otthoni hálózaton, csak éppen én is otthon dolgozom, a párom is otthon dolgozik, mind a ketten ebből élünk meg, és végül le fogják kapcsolni a hálózatot, és engem büntetnek meg. Tehát akár egy egész család megélhetését lehet lerántani, azzal, hogy nem érdekli őket, hogy ki és mit követel, mi csak büntetni akarunk, és ebből bevételt akarunk szerezni. De jó idejük lesz majd ezeknek az alternatív hálózati protokoll fejlesztőknek, ugye, mert TCP-IP-be becsomagolva mindenféle egyéb protokollokat használ, amit aztán hát szuper számítógép legyen a talpán, ami visszafejti. A titkosításnak is nagyon jó ideje jön, azt gondolom, hogy sokat fog fejlődni, illetve pont én is erre gondoltam, hogy a protokoll szinten lesznek itt nagyon érdekes dolgok, sosem fogják tudni visszafejteni ezeket a... Igen. Ezeket a... Én is úgy becsültem, hogy ilyen 3-6 hónapon belül megjelennek az új típusú torrent szájtok, ahol teljesen titkosítva lesz minden, legalább 512 bittel. Lazán. Én ennél tovább gondolkozom, egy kicsit a 60-as években ugye az angoloknál volt ez a szabályozás, hogy a friss rockzenéket nem lehetett közvetíteni a rádióban, ezért elindult a kalózrádióknak a sora kint a nemzetközi vizeken, ami nem tudom én, 5-15 hány kilométerre van partoktól. Hát kicsit a wifi szabványt ugye úgy is akarják fejleszteni, hogy nagyobb hatósugarú legyen. Most adunk egy nagy lökést neki, és ott lesznek 15 kilométerre a parttól a kalóz wifi sugárzó adók, amelyek már nemzetközi vizeken lesznek, és te ott letelepszel a tengerparton a kis laptopoddal, senki nem szólt egy szót sem, mert veheted az adatot majd a kalóz wifi adókról szépen sorban, és visszatérünk a 60-as évek reciprokára, vagy nem is tudom én, egy új update-et. Reinkarnáció. Csak nem rockzenét fognak sugározni a hajókról, hanem torrent adatokat. De miért pont Nagy-Britanniából indul ez a dolog, ez az egész törvény? Nem tudom, úgy látszik, ott van a legnagyobb hajlandóság rá a jelek szerint az, hogy erőből próbáljuk meg gondolkodás nélkül döntéseket hozni. Tehát, hogy csak emberek, hogy csak leülnének az asztalhoz és elkezdenének gondolkodni. Tehát ez pontosan tipikus esete annak a törvényhozásnak, amikor nem gondolkozunk, csak törvényt hozunk. Ez pont olyan, mint a választási törvény módosítása, hogy mostantól egy kerületben csak egy helyen adhatják le az idegenek a szavat. Senki nem számolta avval, hogy 600 méteres sor lesz mögötte, és felborul a teljes választási rendszer. Hát nem hetedik alkalommal beszélünk a Settlers játékról, de többedik alkalommal. Spányik Balázs egyik kedvenc játéka, valamikor 10 évvel ezelőtt már volt szó itt a műsorban róla. Sőt, szerintem először Dragon Gyuri számolt be azokról a bizonyos malacokról, amelyek, hogyha... Settlers 3, ami hogyha kalózjáték volt, tehát hogyha illegálisan más volt példány, akkor a vasöntő kiöntötte a vasat, utána kivette, és lerakott a háza elé egy malacot, és soha többet nem lehetett fegyvert gyártani abban a játékban. És zseniális húzások voltak. Valamint a fák nem nőttek az égig, úgyhogy a favágó sosem talált kivágható fát. Szóval a legenda az azóta is él, és elérkezett a 7-es verzióhoz. Így van, én 98-ban ismerkedtem meg egyébként ezzel a játékkal, akkor CD-szerkesztő voltam a megboldogult PCX magazinban, és nézegettem egymás után a játékoknak a demóit, és jött a Settlers 3-nak a demója, és addig soha életemben egy percet nem játszottam stratégiai játékokkal, talán a Civilization-t kivéve, de az nem ugyanez a kategória volt. Milyen játszottál előtte? Hát inkább izével first person shooter jellegű dolog, de logikai játékot egyébként szerettem, csak a stratégia valahogy nem jutott át ezen a, hogy most hogyan is kell ezzel dűlőre jutni, emlékszem. Mi fogott meg a Settlersben? Egyrészt nagyon jó pofa volt, tehát az egész nagyon jó pofa volt maga a grafikája, tehát hogy a sok kicsi lüke ember ott áldogált, rúgta a port, hogyha nem csinálta vele semmit, hogyha nem volt semmi dolguk, de abban a pillanatban, hogy valami dolguk lett, akkor ilyen hihetetlen komoly arccal elindultak és tették a dolgokat, zseniálisan volt animálva ahhoz képest, hogy 98-ban az 1024x768-as felbontás, akkor az még óriásinak számított, és akkor, de szerencsére volt olyan gépünk benne a szerkesztőségben, ami ezt meg tudta jelenteni, és hát tényleg így ámulva néztem, hogy mindenki megy jobbra, balra, kavarnak, viszik a fát, viszik a követ, hogy épülnek fel az épületek egymás után, hogy alakul ki a gazdaság, milyen összetett volt az egész, hogy a kiknek kellett enni, ugye a bányászoknak ételről kellett gondoskodni, akkor volt olyan élelmiszeripar, ami a búzára épült, és aztán kenyér lett belőle, olyan, ami húsra épült, és szóval tényleg egy egész és összetett ilyen gazdasági rendszer volt, és az egész rendkívül bájos volt, plusz még az egész körítéseként egy nagyon jó pufa rajzfilmet csináltak a történetben, ugye a rómaiak, az egyiptomiak és a kínaiak csaptak össze a Settlers 3-ban, és ezeknek az istenei harcoltak tulajdonképpen egymással a mennyben. És akkor eljutottunk jó néhány verzión keresztül, amikben volt azért hullámvölgy is, hogy ezt az összefoglalóban olvashattam. A gyenge folytatás is volt, de az idei, az a hetes, igen, az csak igen. Jól sikerült. Egy icipicit hagyd térjek ki rá, a négyes verzió az annyiban volt érdekes számunkra, hogy az először jön meg magyarul, de ennek nem sikerült. Igen, ebben több negatívum volt szerintem, mint pozitívum, mert nagyon sok minden történt akkoriban a fejlesztőcsapattal is, és megjelentek ezek a honosított verziók, amihez aztán soha többet nem jelennek egyetlen semmilyen javítás vagy kiegészítő, és gyakorlatilag itthon viszont csak azt a magyart lehetett kapni, ami meg tele volt hibával, és majdnem, hogy játszhatatlan volt, úgyhogy ez egy ilyen faramuci helyzet lett. És aztán az ötös verzióval pedig elhatározta a játékfejlesztője a Blue Byte, hogy most akkor ők komoly stratégiát fognak csinálni, és pontosan azt a báját, a jópofasságát, a humorát vesztette el a játék, ami eddig olyan jó volt benne. A hatos verzióval Gyu játszott, és azt mondta, hogy neked az tetszett, az már ezek szerint egy kicsit visszafelé indult ezen a vonalon. Igen, hogyha az ember rendszeresen játszik stratégiai játékokkal, mert ugye erről van szó, akkor pont azokat a dolgokat fedezhette fel benne, amitől egy stratégiai játék jó. De nem azokat, amitől egy úgynevezett mikromanagement játék, mint amilyen a Settlers, mert ott ugye a gazdaságot kellett menedzselni, az volt az egésznek a lényege. Ezt vesztette el magából. Nagyon jó várfalakat lehetett építeni, nagyon klassz erődöket lehetett építeni a hatosban, nagyon klasszul be lehetett hódítani az egész környezetet, de a dolog ezzel meg is állt. Tehát az a menedzsment része, ami régebben megvolt és jópofa volt, az elveszett. Ugye emlékszem, még a csatározás is úgy ment, hogy nem bárhol lehetett összeütközni a térképen, hanem csak bizonyos helyeken, bizonyos erődöknél. Ezt például a hatos részben ezt kivették, ott akárhol lehetett egymást ütni, vágni. Tehát gyakorlatilag egy átlagos stratégiai játék lett, ami azért volt jó pofa, mert megörökölte azt a grafikai világot, ami viszont mindig nagyon jó volt a játékban, akár jó volt a játék, akár nem. És ezért az ember szívesen játszott vele, mert egy ilyen kis fantasy világban a manók, törpék, mit tudom én, csak hogy tudjuk, hogy körülbelül tudjuk hova tenni, aki még nem ismeri. Tehát ilyen régi középkori erődök, meg régi középkori ilyen, mint a Walt Disney-nél kicsit ilyen eldíszített, kicsit ilyen gicses, de jó pofa volt. De a hetes verzió az gyakorlatilag visszatér az alapokhoz, a gyökerekhez, és egyrészt a grafika az egyszer lenyűgöző. Tehát a műhold távlatból egészen az utca szintig, tehát a Google Street Map jelleggel be lehet zoomolni a magába a térképet, az egész 3D-s, tehát stratégia is 3D, az annyira pár évvel ezelőtt még annyira nem volt egy megszokott dolog, most viszont teljesen az. Erőgép is kell egyébként hozzá, hogy játszom el az ember, de tényleg szóval lenyűgöző a grafika, hogyha akarod, akkor gyakorlatilag a kisvároskádnak az utcán állva nézheted, hogy zajlik az élet, és hogy mászkálnak az emberek. Hozza ugyanazt a hangulatot, mint az, igen, annak idején, 10 éve? Pontosan ennek kapcsán hozza is a hangulatot, és maga a játékmenet is visszatért az eredeti síkba, tehát a Settlersben nagyon fontos volt mindig az, hogy neked kellett meg gondoskodnod arról, hogy legyenek utak a területeden belül, amin keresztül aztán az emberkék rohangálhattak és cipelhették a dolgot balról jobbra, az egyik helyről a másikra. Ez a két legfontosabb része volt a Settlersnek, hogy gondoskodnod kellett arról, hogy a nyersanyagok vagy a termények eljussanak az egyik helyről a másikra. És ez itt is megvan, ebben a hetes verzióban is, plusz még ugyanúgy csináltak köré egy nagyon jópofa ilyen meseszerű történetet, amiben egy hölgyel, a hercegnővel kell visszahódítanunk a apánk egyik ilyen régi területén a gonoszoktól a földet és magát a hercegséget vagy királyságot, és a koronáért küzdhetünk, nem tudom, 10 vagy 12 küldetésen keresztül, úgyhogy ez is nagyon jó pofa, az átvezető animációk egészen elképesztőek, nem tudom, emlékeztek-e, a gyerekkorunkban voltak olyan mesekönyvek, amiket, hogyha kinyitottál, akkor kijött ebből ilyen 3D-sen a különböző grafikák, ezt ugyanígy csinálták meg, csak még mozog és között, tehát leestem a székről, annyira jól nézett ki. Mennyi időt töltesz el naponta ezzel a játékkal? Hát amíg írtam a GameStar-nak most a tesztet, addig ez egy ilyen intenzív 4-5 nap volt, amikor hát gyakorlatilag ilyen 6-8 órát játszottam vele, hogy haladjunk. Nem tette egyszerűvé sajnos a fejlesztő csapat azt, hogy ez könnyű legyen, ugyanis nem egy végleges verziót kaptunk, hanem egy ilyen hát úgynevezett review copy-t, ami már majdnem végleges, de mindenféle baj volt vele, úgyhogy még Windows is kellett hozzá telepíteni, hogy aztán cikk legyen belőle. De ennek ellenére tudom mindenkinek javasolni, nagyon jó pofa lett a játék, és akár még kisgyerekek mellé is nyugodtan. Tehát, hogyha mondjuk van egy ilyen 4-5-6 éves gyerekünk, akinek esetleg szeretnénk megmutogatni valamit, akkor a Settlerst melegen tudom javasolni, mert egyszerűen a bájával és a kedvességével egy nagyon jó játszható játék. És azt hangsúlyozzuk, amit ugyan elmondott a Balázs, de nem elég hangsúlyosan, a rajzfilmbetétek elképesztően zseniálisak. Tehát, mintha fogtak volna egy rajzfilm stúdiót, és azt mondták volna nekik, hogy csináljatok nagyon humoros, nagyon jó pofa, nagyon aranyos ilyen rajzfilmbetéteket a játékban, és már csak azért megéri nézni a játékot, megéri játszani órákat egy pályán, hogy a következő rajzfilmbetétet megnézhessd, mert felülmúlja a komplett kínálatnak a szinte bármelyik darabját. Tehát ez ott a top 5 rajzfilmbetétek között simán ott van. Maradunk a játék világánál az infószótárral is. Múlt héten Dragon György szájából hangzott el a Crossfire kifejezés, és Bódi Zoltán netnyelvészünk le is csapott rá. Igen, igen. Tűzbe tetted a kezed. Hát, kis képzavarral élve, de hát úgyis a látványvilágról beszélünk. Szóval, amikor több videókártyát, illetve több, nyilvánvalóan logikusan több grafikus processzort egyetlen számítógépben egyetlen arra megfelelő alaplaphoz csatlakoztatva tudunk működtetni, és ráadásul ezeknek az eszközöknek az együttműködését lehet biztosítani. Ezt a technológiát és technológiai megoldást hívják Crossfire-nek. Csak egy mondat, és akkor a játékos szekcióhoz forduljunk, főképpen Dragon György, hogy miért van szükség arra, hogy több videókártya fusson egyetlen számítógépben? Ennek egyszerű oka van, nézd meg, próbálj visszaemlékezni a II. Világháború bombázó repülőgépeire, és próbáld elképzelni mondjuk a B-15-es Flying Fortress-t egy motorral, illetve nézd meg, hogy mire volt képes 4 motorral. Ugyanerről van szó. Tehát egy nagyobb testet, egy nagyobb teljesítményt nem biztos, hogy nagyobb motor tud nyújtani, hanem abból a motorból több darab, tehát multiplikáljuk a teljesítményt, ami ugye nem a motorok számával egyenlő arányban nő, tehát két motor nem kétszer akkora teljesítményt nyújt, hanem csak mondjuk 1,7-szer akkorát, vagy 1,5-szer akkorát, de akkor is jóval nagyobb teljesítményt nyújt, mint egy. Ezért volt a B-17 Flying Fortressnek 4 motorja, és nem egy. Röviden, szebb grafika, meg gyorsabb grafika. Szebb grafika is, gyorsabb grafika is, nagyobb számítási teljesítmény, ez a legfontosabb, tehát itt nem a grafikából kell kiindulni, hanem abból, hogy a 2, 3, 4, akárhány GPU, amennyit össze lehet kötni a Crossfire-rel, az sokkal nagyobb számítási teljesítményt biztosít, és az biztosítja a jobb grafikát. Tehát ez egy bejegyzett védjegy egyébként, tulajdonnév, ezért a írásában is ugye követnünk kell a nagybetűs írásmódot, és természetesen ugye nyilvánvaló az angol helyesírási szokásnak megfelelően, legalábbis az informatikában elterjedt angol helyesírásnak megfelelően az összetétel második tagja is nagybetűs. Tehát a pedig C, egy szóban van írva. Egy szóban egyben van írva, a C és az F is nagybetűs. Ez szokás egyébként, nem divat? Az az igazság, hogy egészen másképp épül fel az angol helyesírás, mint a magyar. Jellemzően kiadók, vállalatok, meghatározó intézmények szokták megszabni a helyesírás arculatát, és az informatikában ez elterjedt, ez az eljárás, hogy így is jelzik az összetételi tagokat. Hogy szóközben is van nagybetű. Vagy szóközben is nagybetű, vagy akár ugye emlékezzünk az elkezdetű szavakra, az e-businessnél ugye az E az mindig, minden esetben kicsi, és a B minden esetben nagy, utána is már réges-régen nem kötőjelezik, hanem az egészet egybeírják. Úgyhogy ez egy szokás. Szokássá vált. Szokás. Lehet, hogy ez az elején divat volt, de most már szokás lett. Egyértelmű, ez egy gyakorlat. A, a Crossfire, tehát ugye keresztüzet jelent. Az a kérdés, hogy ugye az a keresztűz, ez végül is micsoda. Hát nyilvánvalóan elsősorban a háborúban, lövöldözéskor szoktok ezt használni, amikor úgy keresztbe tüzelnek az ellenfelek egymásra, szembe lövöldöznek, és csak úgy záporoznak a golyók az egyik oldalról a másikba. És ennek ugye van egy olyan következménye, hogy ezt a kifejezést már nem csak háborús helyzetekben használjuk, ezt az összetételt, hanem egyéb helyekben is, ugye keresztűzbe került valaki, hogyha ha olyan, hogy záporoznak a kérdések felé, nehezen megoldható helyzetbe került, mindenki támadja a kérdéseivel a vitában, az egy keresztűz. Egészen kicsiséggel pontosítanám a dolgot. A keresztűz a hadi nyelvben azt jelenti, amikor egy csapat, ez a szó a gépfegyverekkel együtt jelent meg. Rájöttek, hogyha a gépfegyvereket a sarokra telepítik, jóval nagyobb arányban tudnak megölni az ellenséget, mint ha csak szembe lenne. Csak azért, mert úgy összemosódik a szögekből. És hogyha a sereg két szélére raktak le két géppuskát, akkor tökéletes keresztűzzel teljesen tudták hatékonyan írtani az ellenfelet. Tehát egy sokkal hatékonyabb működést jelen esetben ölést tett lehetővé. Itt is a hatékonyságról van szó a Crossfire esetében. Hát ugye nem egy kellemes konnotációjú kifejezés ez, de hát rögtön léphetünk is egyébként a játékvilágba. A Crossfire, a keresztűz, illetve a Crossfire, nagyon gyakori tulajdonnévé vált, és még mindig nem erről a technológiáról beszélünk, hanem filmcímekben szerepel, meg játék elnevezésekben, nem csak videójáték, hagyományos játék, táblás játékokban is használják ezt a nevet, videójátékokban, számítógépes játékokban, és innentől kezdve eléggé egyértelmű, hogy a Crossfire hogy lett ennek a összekapcsolt grafikus kártyákat és grafikus processzorokat összekapcsoló technológiának, hogy lett a neve a Crossfire. Nyilván benne van a játékos nyelvhasználatban, játékos környezetben a keresztűz, és egyrészt adja magát. Másrészt pedig tényleg nagyon szemléletes, nagyon képi ez a kifejezés. Ebben az esetben egy ilyen metaforikus, metonimikus inkább a dolog. Tehát képzeljük el, hogy az összekapcsolt 2, 3, 4 videokártya processzorai között az adatok úgy áramlanak, úgy röpködnek, úgy pattognak, úgy dobálják egymás felé az adatokat ezek a grafikus processzorok, mint amikor a keresztűzben repkednek össze-vissza a lövedékek. Tehát nagyon-nagyon szemléletes, és egy szép, egy érdekes kifejezés, csak hát a konnotációja, könyörgöm, tehát ez olyan negatív, hogy itt eredetileg ez egy háborús, ilyen gyilkolászós kifejezés, de lövöldözős játékokhoz akár illik is. Hát illik is, de egyébként mondom, a nyelv, a köznyelv az túllépett már ezen, a standard az túllépett ezen, mert mondom, a vitában is keresztűzként szoktuk emlegetni ezeket a helyzeteket. Jó néhány éve figyeljük a biztonságtechnikai szoftverek világát ebben a műsorban, és egy időben láttuk azt, hogy egy komplett üzleti szféra alakult ki az antivírus szoftverek körül, és indultak az újabbnál újabb rendszerek, aztán a régiekből újabb verzió, ami természetesen aztán átálltak arra, hogy évente kell frissíteni, és mindig fizetni ezekért a szoftverekért. Most egy olyan megoldást fog bemutatni nekünk Borek András, amely nyílt forráskódú és meglepő módon antivírus szoftver. Igen, gyakorlatilag ezt a rendszert egy úriember elkezdte fejleszteni körülbelül 10 évvel ezelőtt, és nem elsősorban Linux rendszereken, és az elsődleges cél az volt, hogy az e-mailekben terjedő kártevőket fogja meg ez a rendszer. Tehát ennek a fejlesztése valahonnan innen indult el, körülbelül mondom 10 évvel ezelőtt. Pedig hát állítólag a Linuxra nem nagyon vannak vírusok. Hát vannak. Egyébként ott is olyanok, mindenféle rútkitek, meg minden nyavajatörés, ami ugye simán megviccelheti a gyanútlan felhasználót, de tételezzük fel, hogy valaki egy olyan operációs rendszert használ, amit mondjuk egy adott vírus nem tud kihasználni, ám de ő maga azért attól még fertőzhet, mert például tovább küld egy olyan levelet, amit nem kéne. Vagy elindít egy virtuális gépet, ugye a saját gépén. Elindít, igen, és akkor azt megfertőzi, de az a lényeg, hogy ő maga attól azért még tudja terjeszteni a bacit, anélkül, hogy elkapná a betegséget. A bacillus és a vírus az nem ugyanaz. Akkor a ragyát. Mindenesetre lehet vírusgazda valaki. Lehet vírusgazda bőségesen. Úgyhogy ez a fejlesztés ez elindult, és hát ugye egyre több mindent ugye a fájlokban is keres most már ez a víruskereső. Na de hogy miért érdekes ez nekünk túl azon, hogy nyílt forráskódú? Ugyanis megszokhattuk, hogy a legtöbb ilyen vírus elleni antivírus szoftver, az azt csinálja, hogy fut a saját gépünkön, bizonyos időnként elindul, vagy bizonyos események bekövetkeztekor elindul, és végignyálazza a gépünket, ugye a helyi fájlokat, vagy bejövő e-maileknél, ugye még mielőtt azt mondaná, hogy itt van egy új leveled, akkor neki áll rágni a leveles ládát, és akkor, vagy a új beérkező levelet, és akkor azt mondja, hogy kérem szépen, ez tiszta, vagy nem tiszta. Ez jól is ment egyébként. Majdnem minden ilyen antivírus programkészítő egy idő után beleütközik abba a problémába, hogy a vírusdefiníciós fájl az irgalmatlan nagy lesz, amit azt letölt az ember, frissíti. Napról napra növekszik. Az tényleg csak növekszik, tehát én még olyat nem láttam, hogy az csökkent volna. Tehát az valóban dagad, mint a barátban a halleluja. És gyakorlatilag egy idő után ezek amikor nekiáll ez a vírus kergetés megindul a gépünkön, akkor általában az ebédszünetet is jelenti a nap folyamán a legtöbb esetben. Kézifék. Kézifék, igen, gyakorlatilag, és bár ugye vannak mindegyikben ilyen visszafogó dolgok, hogy mégse adunk annyi erőforrás neki, de azért érezhető. Tehát maradjunk abban, hogy érezhetőek ezek a védelmi rendszerek. Sajnos nem tudunk velük mit csinálni, mert szükségesek. Ez a védelmi rendszer, ez a Clam antivírus, ez nagyon érdekes, mert egy kétarcú dolog, egy nyílt forráskódú program, és használható, úgy mondom, hogy használható mind Unix-szerű operációs rendszereken, tehát a Linux, Unix, Mac OSX, mind pedig Windows operációs rendszereken, viszont máshogy működik a két operációs világban. A Windows-os működés a legérdekesebb, és talán azt kell mondjam, hogy a Windows-osok örülnek neki a legjobban, ugyanis nem a saját gépünkön kergeti a vírust, hanem csak elküldi egy számítási felhőbe az éppen ellenőrzés alá vont adatsort, és tőlünk távol egy távoli helyen történik meg az ellenőrzés, ezért nagyon kicsi az erőforrás igénye, és ezt föl szokták hozni, ez egyik nagyon pozitív tulajdonság. Ez egy nagyon haladó tulajdonság, bár egyébként sokan mondják, hogy jó, de mi van a privát adatainkkal, akkor az most kikerül a felhőbe, nem kerül ki, milyen módon. Azért egy elég komoly cég áll e mögött, amelyik biztosítja egyébként az adatvédelmet, és hát ez valószínű, hogy ez a cég végét is jelenteni, hogyha egy ilyen nagy fiaskó kapcsán például hirtelen adatvesztések történnének, vagy adatok kerülnének nyilvánosságra. De hogy föltölti a 10 gigás partíciómról az összes fájlt valahova? Hát szépen folyamatosan, vagy pedig azokból bizonyos részeket, ilyen új lenyomatokat és minden egyebeket, tehát amit ő használ az ellenőrzésre. De hogy működik ez a gyakorlatban? Tehát, hogyha kint van a felhőben, tehát az interneten valahol ott fut maga ez a szoftver, a gépemben gyakorlatilag nincsen ott, és egy fertőzött pendrive-ot bedugok a gépembe, akkor simán megfertőz mindent. Hát helyben tud azonnal ellenőrizni. A gépeden csak annyi fut, amennyi a pendrive rádugás, akkor elküldi az adatokat a felhő felé, hogy most engedélyezed-e azt, hogy ez... Minden megy ki. Minden aztán megy. Aztán vissza is jön gyorsan. Hát a válasz visszajön, ugye ezt eldobják a fenébe, mert azért senki sem hülye, hogy több csiliárd gigabájtot tároljon, vagy mit tudom én, piculabájtot, nem tudom. Hogy. És ha nincs internet? Ha nincs internet, akkor a Windowson sajnos ez nem működőképes ez a dolog. ellentétben a Unix típusú rendszerekkel, ahol a saját gépeden is fut ez a víruskeresés, tehát ott tud működni rendes üzemmódba is, úgy mondom, hogy rendes üzemmódba. Csak akkor persze ott sem frissül. Ott sem frissül. Nagyon érdekes, hogy ezt azt mondják, hogy a közösségi vírus keresés, ugyanis ezeket az új lenyomatokat, különböző ilyen információkat, amiket ugye az egyes felhasználóknak a gépeiről tud, ez beteszi egy nagy digitális közösségi tudásbázisba, és gyakorlatilag, hogyha megjelenik valahol egy új vírus, és arra születik egy megoldás, akkor az gyakorlatilag órákon belül mindenkinek a megoldása is lesz, ugye, hogyha arra van már egy megoldás, vagy van egy piros zászló. Ez hasonlóan működik, mint amit mi is néztünk, Árpi, a zenefelismerő rendszerek, amelyek szintén ilyen új lenyomatokat, vagy nem is mondom, láblenyomatokat készítenek azokból a zenékből, vagy azokból a zenei részletekből, amelyek a merev lemezeden vannak, és azokat egy adatbázissal hasonlítják össze, ami egy ilyen közösség növeli ezt az adatbázist folyamatosan, és aki elsőként megmondja, hogy mi az a zene, az bekerül az adatbázisba. A mi esetünkben ugye nem tudta felismerni, de egyszerűbb dalokkal azzal azért sikerült. De mesterséges intelligencia alkalmazása is. Igen. Visszatérve még Zoli kérdésére, hogy internet nélkül nem működik ez a dolog. Igen ám, de viszont van még egy olyan tulajdonság, amiben eltér a többi ilyentől, hogy ő viszont megfér nagyon jól más víruskereső rendszerek mellett is, és teljesen jól együtt tud élni. Tehát, hogyha van nekünk egy olyan, ami működik egyébként internet nélkül is, akkor ugye az az elsődleges védelmi vonalunk, például egy pendrive rádugásánál, de hogyha van internet, meg ugye van ez a hagyományos, akkor boldogan elfutnak egymás zavarása nélkül, ami egyébként a legtöbb vírus keresőről nem mondható el. Tehát vagy egyik, vagy másik, ez pedig együtt tud élni a többivel. És ha kettő is van, akkor ez mennyire lassítja a rendszert? Nem lassítja jobban? Biztos, hogy 100% vagy 10%-ba kimutatható, de mivel ugye nem tehát a vírus felismerésre, ami a legszámítás igényesebb, nem a te géped erőforrásait használja el, ezért én hiszek azoknak, akik mindenféle teszteket futtattak ezzel kapcsolatban, és azt mondják, hogy szeretik az emberek, mert nem észrevehető sebességkülönbség az amit ez a víruskereső használ. Milyen hatékonysággal találja meg a károkozókat? 100%-os hatékonyság nincs, azt mondják, hogy nagyon jó. Tehát most, jó, tehát kaserolják. Gondolom, hogy minden gyártó, aki ebbe az iparágba dolgozik, azt mondja, hogy az ővé a legjobb, és biztos, hogy mindegyiknél ki lehet emelni egy-egy olyan szegletet, amiben valóban ő a legjobb, de biztos, hogy mellette még másik 8 olyat, amiben nem ő a legjobb. Maradjunk abban, hogy jó. Tehát jó hatékonyságú rendszer. Ami most bekerül egyébként a legújabb verzióba, a szenzitív adatainkra is figyel, ami eddig leginkább mindenféle ilyen tűzfal megoldásoknak volt a része, hogy figyeli, elemzi a ki és bejövő adatokat, hogy milyen adatok mennek ki. Most ez bekerült ennek a vírusvédelmi rendszerbe, hogy a ki vagy bejövő fájlok, vagy ki vagy bemenő adatok, és nagyon érdekes módon fölismeri azt, hogy például hitelkártya, vagy számlaszám, vagy adószám adat mennek ki, és ugye ilyenkor biztosítja azt, vagy megpróbálja biztosítani, hogy ezt nagyon nagy valószínűséggel ne kerüljön illetéktelen kezekbe, hogyha nem mi kezdeményeztük ennek az adatnak az elküldését. Mert nézek Kovács Tücsi Mihályra, nem villog most még a szemeit ezzel kapcsolatban, de azért akkor innentől kezdve nagyon meg kell bíznunk ebben a rendszerben, hogy felismerte az én hitelkártyámat, és mégsem olyan helyre továbbítja, ahol éppen nem illetékesek. Hát mondjuk hogy hitelkártya adat valami, az nagyon könnyű fölismerni, ugye van egy bizonyos számsor, ami általában a hitelkártyáknál ugyanannyi számjegyű, meg ugyanolyan felépítésű, tehát azért olyan túl nagy fejtörés nem okoz, hogy ez a számsor, ez vajon mi lehet, hogy ez telefonszám, óder hitelkártya szám, ezért ezt nagyon könnyű eldönteni. Viszont az jó, hogy van egy olyan védelmi szint, amelyik erre is figyel, hogy ilyen adatunk ne kerüljön ki. Aki szeretne megismerkedni ezzel a rendszerrel, az látogasson el a klamav.net oldalra, és ott le is töltheti a számára kedves verziót.